मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जला लो, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जला लो, तेरी जर्रे जर्रे में है नमो, तेरी शान जल्ला जला लो, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जला लो, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीते आलम रंग बू, तू मुहीते आलम रंग बू, तेरी शान जल्ला जला ते आलम रंग बू, तेरी शान जल्ला जला लो, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जला लो, तेरा फैज़ फैज़ अमीम है, तू ही मेरा रब करीम है, तेरा फैज़ फैज़ अमीम है, तू ही मेरा रब करीम है, मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, तेरी शान जल्ला जला लो, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जला लो, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे जलील है, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे जलील है। तेरे हाथ जिल्लतो आबरू, तेरे हाथ जिल्लतो आबरू, तेरी शान जल्ला जलालहु। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहु। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहु।